Biztos le akar járni, kell tenni rá pénzt, akkor rakod. Az már mindig lejár, nem régen tettél rá. Egy hónap szerintem lejárhatod, mert jön itt az üzenetetek. Le akar járni, így van. Most mondtad, hogy még van 30-valahány óra hosszám. Vagy tehát? Az, ja, de lejár, akkor elveszik. Kell aktiválni még. Már most ne vesznek a perceid el. Az lesz, hogyha ennyi van, és hogyha már nem aktiválod be, akkor elvesznek. Automatikusan törlődnek. Mert beaktiválom, akkor meg hozzá. Adjál neki tartal, akkor van mennyi pénz? 300 nerv. Itt van a tata? Sem. Elment van, megyen, mondom, megy be haza. Kör. Amennyit akartok. Ilyetek oda, hogy egy 500 dinárt, ez nekünk tényleg egy hónapig. Na akkor leszedi, ha nem figyelek. 600 minúta, 160 dinárba kerül, kasz 600 percet. Hát de húzod a 600 percet? Rajta van. Minden nap beszélgetni 20 percet. Mennyi pénzt rakjak rá, hármas? Hatszáz, 377 perc maradt rajta. Nem beszéltek sokat egy nap. Mennyit beszéltünk le? Nem sokat. Azt nem írja? Nem, a 600 maradt 377. 223 percet beszéltetek le csak egy hónap alatt. Azt mondod, hogy 600 percet kap. Akkor mi jár már egy? Nem, hogyha nincs sem tovább, vagy sívjálkóval. Frissítve. Mert van, hogy ha meddig érvényes, ha rajta van, akkor is lejár. No, hát akkor frissítve. Mennyit tudál tenni? 200-at, amit akarsz. Az is elég, az 200 már is. Volt, ami 250-es az akkor. Akkor a... Jó, rá. Ja. 50-es. Jó a díj, amit vettél, hallod. Jó, hát hosszúkás. Vékony elég, meg jó a közepük, jó édes nekük. Kemény a hajajban. Na. Hozzak még, ha van ilyen 30 nári? Na, hozzak a... Igen, mert az, hogy jöttünk, hogy itt van, az még elég lesz két nap. Aha, az meg. Ez elég lesz három nap, hogy a héten előre. Na, de addigra már megromlik már a boltban. Erre sokáig van a boltban, mert történik, megikrás. Na, megyek! Vagy jövök!